آتل د زمانی آتل د زمانی آتل د زمانی او جانشنو د عمر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور منصور ناری دی خوددار خبری نشتا منصور منصور ناری دی خوددار خبری نشتا قصه لدار اولاد ترلمبو ورسیدا قصه لدار اولاد ترلمبو ورسیدا دگران او محبوب رهبر شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور صاحب یات دالی زیرا کون گالی و دا کپری نڑی تاتلو یو تندر او تو پا منصور فسر زهر باتلو غلام دا بلچان شو دارا بلوری تمایلو تر پایا پا جهادا استقلال باندی قائلو دا غرب شیطانانو لکستور ورنازلو غرب شیطانانو لکستور ورنازلو ولار دا بشر خورو هر بزار تا لکس پر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر اتل د زمانی او جانشنو د عمر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر شنتلی امارت یو کهول او یو تبر کر هر پلان د شیطانانو یو خونسا او در بندر کر نظام د امارت گورا چمرا برابر کر هر کار او هر گزار پا تدبیر او پا هنر کر دو مخو سامریانو تایی چنگ زوابر کر دو مخو سامریانو تایی چنگ زوابر کر در پای کتان شو دننگونو لمنبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر اتل د زمانی او جانشنو د عمر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر ور جگای شملا د غزنوی او میرویس خان کړه خایستا پا حماسو یا تاریخ چا دا خراسان کړه کپر او چاپ تو سانی وار خطا او پریشان کړه سینه دانی پا گرمو ارونو تسندان کړه آخری پا غیرت کی گلالی جوانی قربان کړه آخری پا غیرت کی گلالی جوانی قربان کړه یو کان دا غیرتونو دس پنو هلو المر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر اتل د زمانی او جانشنو د عمر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر منصور زمان رهبر امین لکا عمر و دا عمر غدی خاکسارو سمبول دا نکمرغی و خسافر او بردوبارو خوان دا تحمل و پروختی احسر او کارو منصور هر آگری هر شیب پاسر دادارو خوبیا هم دا جیسب دخدای لپار خدمتگارو خوبیا هم دا جیسب دخدای لپار خدمتگارو تسلا بیدی دن آدر نولاڑی دزن سر امیر المؤمنین شهید منصور زمان رهبر تسلا بیدی دن آدر نولاڑی دزن سر